جان ورده گرین گر بس جون بو را بگرین دوروانی جان ورده گرین بریمه مارکو بریمه او بچکی که زور گوره مارکو بیگیره ماستی که گوره تو باستی چیه که تونیو خم با ماستی که بینی لالتون دروس کرده بو خوزگه ماستی که آلتونی من راه کرد متن یا خواه بس هی جونی امرو فیلی ملوانی دکم مارکو تونیو دعا کودین باله باش برناردو او پر بلوم نالکانیتی برناردو برناردو اوان ارون خیراکا برناردو دوار تو لکون برناردو آبا راستی روشی که خوشم برناردو رو ببرون باشه باش بقا میشه تو آنو پلوه ها دی خوشو ایستم ببرون باشه دیگه ها ورن دی خیره ببرون باشه دیگه دی خیره ببرون دی جاری پیشو دیکم لگر من بو بیرتانه بله پر بو استاد تونیو زور بکمی سر من لیده زور جاری واسده کم تونیو بیرگیز بیل ایمه ناکی کوا نبخو همو کات لید من باشا اگر وای بو چی نامه کت بونه نوسیو ختم خوش نی او چیه؟ لید دیت حزه کم رنگاو رنگ بید سپاس با تو سپاس تونیو چون میبینی پپینو پپینو توی ناسیه و هرچند ماویی که زوری شلیره نید ای چون نم ناسه او خوش اویم الی چی پپینو یه بچین با میلانو ها؟ شتی و نبید پپینوی خوما قطعه اون ندیلیم جاکی توا تونیو اگه در تکمو منو مارکوی نمام که ببیم ناقشه گوله هموشته بگیریم تیگیت ها تیگیت او با تو رو بوید خب من گلتم لگلا کردی تو گلتا نکی مند ناسم تونیو باشه باشه باشه نخیر هیچ باش نیا باشه نخیر باشه مارکو راوستا راوستا ادگیریم تونیو راوستا راوستا دوالی بردنیم لیبکا بوچی دوالی بردن لیناکم تونیو بوستا ادگرم هر ایسا دالی بردن لیکم. بلان پیم بله بوچی. چون که بیرد لوا کردوانه پپینو برید. راست کهی. دالی بردن لیکم. دالی بردن لیکم. لسر اوسن خو؟ بله. لسر اوسیو نخوام. دالی بردن لیکم. رون یا نرون. باشی سی. تو لسر خوار نکه دست برز نکردوا. برزی نکم او. ای فیل باز. پپینو خراب رفتاری کرد. آیا باکم رگم پیدا نه مکان داشت بکم؟ نه زنم. باشی پرسیاری لی نکید؟ دنشو پرسیارم لی کرد. بلام پی اچت هشتا راضی نبود به. و هست اکاد وجدانی سزای اداد. چون که باهای او گرفتانی لکار داد توشی بود. لیک من ناچار بود سفر بکات و احساس او قرزاره. منیش نتوانم بخوانم و توش اتوید کار بکید. وانی مارکو؟ براست. بروان ما بو اگر من کار بکم ده که مطمئنی زوب گره تو بولا من مارکو چونی بری چینه؟ مارکو لن بینی و پیویستن به علمتی تو ابید امرو؟ بله نامه که زور من هی بو گهندن تو تونیویت؟ بله خانمکم من تونیوم مارکو همیشه بسی تو اگد بابا بابا اما خاتو جینا کریستیا دونی آره بس مو کردی مارکو ای نامه دا باش کرد بله من تکم لیکرد هاو کاریم کرد پیویسم بکره که چاله که وک او هیا دلنیم اتوانم متمانی پی بکم چون که ایمه هاورین دنیا گرم نیه دوانی او رو مروف اتوانه باشه قم دوگر رو ایچیش بکا بکاد لیکم باو که راسی با سپاس برس من اگم لپپینو به مارکو زر چاک سپاس بابا زورم که نشد به نیازی دیدار والا گل مارکو امنا منه لهنده و هاتوا یک هفته توا و دو کوتوا بگره لرگه دادو چاری هنده زریان بون چاورین با خیزانی فورستینی امن نویه اوان مالیان لیره لگره که تازه کدن پش اویش با میریدیانی و خیزانی کارفستیش لطنیش قطب خانکه ونو خیزانی ماتردوش لسر بندرکن ماوی که زور دورو امش زوره چی بکین استا بگو من تو شیلک ابی من دو ابی چی بکین بخیره اروم بنیازی دیده نامکن ون نکیت هموش تک باشی با رواچید باشا بیرد نچه داو امزاین لیب کیت باشا بنیازی دیده پستینی لکوتای دادو زیما و تو چه نه؟ هر کسی بم دونی ام نامه تان بو هاتوا ام نامه تان بو هاتوا فرمو یک دقیقه بوستم استادیمو پوچی هیچ پارم پینه برامبر ام خزمتت بدمه بلا من گورم من هیچ مناوید تنها امزاید نبید بو آگاداری برگرتن بم بورا یک دقیقه هر ایسا دیمو دیگه شیرالا اگر اما مکاتب و سملکاتی تسلیم کردنی همون نامید دا اوه بی با اصر ببورا دوان اخم فرمو او ورقه که سپاس خواه حافیز ها بدید یا نه؟ اتوانه شربت چه بخوی توا؟ اوشی تا مارکو؟ بولا نادی توا؟ نه خیر، نه توانم امرو بیم امرو چند سیره؟ بنیازی دیدار، بنیازی دیدار، بجاری کتر لیره خاتو مرتزانی؟ قادی پینجمه سپاس هر دو نامه ما پشن تاوبم باشه با جماری لسرنیا؟ خزانی فوربینی لیره؟ باله کوری خوام، لنزیک باله خانکه پسته آدیم سپاس امه سلاو اتوانیم بیا مشهوره و؟ سلاو کادرنگا دو نامشم پیم آوا چی دوید؟ هیچ چی دوید؟ سب کم؟ هیچ تنها امیود ام نامیم تسلیم کم آدی بابی بینم ابید ام ورقی امزاب که بزانینی ورگرتنی اما کاری که پیویستا اهلم نزیکانه خزانی منتالدو نشتا جن؟ منتالدو؟ خاتو منتالدو نامه کم پیو من با پلم ها کواته تو پلتا زور تاکا نامه کتم بداره کار لیکم امورا قبشو که امو امزاکا ها کارلا سر انزام نامه کهیش ده ماریاوا کهیش آهان جرین باور ناکم تکه امزاکا بوچی اونده با پلی کرم وره جورو وره آهان ده جرین با ماوی ده ساله هیچ من لباره ماریاوا نبیستوا وره لگل من از پاکیب خوده وره سپاس بالام هیچ کاتم به دست و نیا خواهد نیچی خوشه تکر بام امزا که باشه فرمو امزا کانا کسم لبی نشوه سپاس مارکو من امزانی اتوانه پشت ببستم فرمو اما اوه که امرو بدست دهناوا سور سپاس مارکو تونیا وطی لکنارکا چاورانی اکین اینی ود لکو؟ بله وطی لای چالا بشکو کوا وطی او خوی ازانیت چون که نگل دایکا چنجارک چوین بو اوه زور چاکا بابرو ایو بای کی خوشت بو اخوازم مارکو سپاس بنیازی دیدار مارکو دوا کود هیوادارم هیچی لی بسر نهات به ما ترسه باوکا چوکه مارکو همیشه ازانه چون رفته حرکت اشتا هر دلگرانی لبر اوی که حرکت ابی لی تیب گی باوکا چوکه او بروی وای که یرمتی مانه داد خندن گرنگ ترا اما اوی منم توانی و بدی بهنم او بدستی بهنی برویشم وای توانی و کارب کاد نخوش خانه اک بو خلق هجاره کن لجن و داخل کی هجاری زور لیه. اما فی آوان نیار متیان بدري. آوان چنین خوش کون. بله دکتر کان پیوست لسیرم نالا کانی خوان تیپ کن. چه سیار متی تو داد؟ لونه اگر تو توزر کمتر بخشنده بود تا بر دخکه با طاعتی جواز سر بود. تو در رقی تونیو. بله من توش تاگندی. بمبوره بابا. بله من اسم آگادارت کم و لواک بیری لیا کم و. نشما زنی بیادن گفتم. تونیو. اما یه هاوکاریم که بوی مارکوی براد که این پزشکی سرکوتو. من هاوکاری تا کم. بله من چون. پی بله دایکت لپینای آوا سفری کردو. بوی دهاتوی که باشتر بود دادیم کرد. ای تو براد وای مارکو لوتی افگاد باب که. او زیاتر جول تو اگری اوگل من. هاولیم گوره بو تیه گات. سرکوتو بیت. قیناکا جاری نه نکت خو انجا به من گیره رو مارکو خورد نیشی خوشا پر منی بوم هموشتا نه خیر هرگیز بلان امرو لبرشتیک مانه مارکو اما بگیره سیری خور که، علی توپی اگراویه علی اسوتیه چه روزه خوشکان زودی اپریت و روزه نخوش و خرابکانی جرتاو نبید؟ چونکه خوشکان زیادت پیت خوشه بید دی مارکو خمبر مبا دنیا هروایا من دیوتی بشودن جاری دادو کی بینوا؟ لوانه لکوتای هفته آینده در بلام نتوانم بطاوی دیاری کم دیک میسته چیه کد؟ بو چی ارجتین اونو دوره لیره و بو نزیگ نبیته و ها؟ سیر که مارکو پپینو زور غم باره او نتوانه لیو تیب گاد بو چی تو یاری لگل ناکه تو بو چی پینا کنی اتوی بی بی؟ تونیو رزگا که خواتان لگل منیاتی دیدار تونیو تونیو تونیو تونیو راست کرد لم رو به دو روی غمبری نمینه روژه خرابکن خوشکین کرم خوشکین